У эфіры радыё «Свабода», пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Гэтым разам мы едзем у Пухавіцкі раён, у мястэчка Турын. Пра мястэчка Турын я даведаўся пры даволі анекдатычнай сітуацыі. Неяк стоячы з кампаніяй журналістаў на беларуска-польскай мяжы, нам з калегам захацелася чагосьці выпіць, але чагосьці не такога моцнага, як віскі, і не такога слабага, як піва. Мы зайшлі ў д'юці-фры і ўбачылі там паліцу, застаўленую бутэлькамі з амарэта. Я ніколі ў жыцці не каштаваў гэты салодкі сімбаль 90-х гадоў. У 90-е ён быў для мяне занадта дарагі, а пасля адкрыліся іншыя, больш цікавыя напоі, чым лікёр. «Які амарэта нам узяць?» – спытаў калега. «Ёсць амарэта чэры, амарэта каньяк, амарэта делікатто». «Толькі делікатто», – з выглядам знаўцы адказаў я. З раніцы хацелася чагосьці далікатнага. Мы купілі амарэтта далікатта, выйшлі на вуліцу і некалькімі прагнымі глыткамі асушылі бутэльку. Смак 90-х аказаўся салодкім, але непрытарным. «І дзе ж робяць такую амброзію?» – спытаўся сябра. Я зірнуў на этыкетку і прачытаў наступнае. «Пухавічыскі раён», «Туринский сельсовет, цех по разливу пищевых жидкостей номер один». «Як чароўна гэта гучыць», — усмехнуўся калега. «Ты можаш уявіць сабе, як выглядае цех па разліве харчовых вадкасцяў? Напэўна, стаіць тётка ў ватніку са шлангам перад бідонам і крычыць кудысьці наверх. Вася, уключай далікатта!» «Што табе гэты цех? Ты не там чытаеш», — абурыўся я. «Гэта Турынскі сельсавет, а ў Турыне не можа быць кепскага далікатта, нават калі гэты Турын знаходзіцца ў Пухавіцкім раёне. Але пабачыць на свае вочы той Турын вельмі захацелася». Насамрэч Турын аказаўся Турыным. Гэтае слаўнае мястэчка некалі было гняздом славутага роду Наркевіч-Ёткаў, а знакаміты фізік і біёляг Якуб Сармант Жыгімонт Наркевіч-Ётка нарадзіўся якраз у Турыне, у сядзібе, ад якой не засталося і следу, а яшчэ ў Турыне быў і бровар, і млын, і царква, і шмат чаго яшчэ. Старажыл Турына, 90-гадовы Іван Вераскоўскі, памятае той стары Турын. Ягоная тётка служыла пакаёўкай у апошняга з роду Ёткаў. Вінзавод. І вот на сённяшні дзень не ўзбілі, што фундамент там ёсць. Вінзавода? Ну да. Ёткаўскага? Ёткаўскага. А сам юны Ётка, ён жа перад таёй вайною, ён жа лесам у асноўным. Ён выразаў увесь лес, і з Турына збішча было відаць. І сумеў яго сплавіць, прадаць. Не то, то гэта зрэзаў, дый. Гэта быў некі разумны чалавек. А сам ён, якім-то, я не ведаю, пуцямі. Карочы, ён у Маскве, у Быкова, у яго была там дом пастроен. Ён і на сённяшні дзень стаіць яшчэ. Мая чётка у яго служанкай была, ён яе забраў. У Быкова? Да, туда. Ну, як то перапісаліся, і яна там замуж зайшла. Тоже там паляк быў, Міхальскі, Станіслав Філіпович. Яны пажаніліся. І гэты Ётка самы, ну, знаў, што паляку судзяць. Так ён ім прадаў эту хату, ну, наверное, падзяшоўца, я так думаю. І вот гэты дом, я там быў, і даже і дзеці мае ездзілі к чорцу гості. Чорца прадаў. А сам судзілі яго. Ну, ён пасля вайны аб'явіўся быў. Там паказаўся, і дзе ён дзеўся, так. Ён сказаў, што каб вы мяне не бачылі, я вас. А судзілі яго ў 30-е? Да, ну, тады ж палякаў вообще судзілі. Нацыя палякі, ўсё. Гэты самы Чурчын мужик у 39-м чи 38-м году тоже на 10 уже отсудили. А тогда уже после войны разобрались. Высокая драўляная царква ў Турыне стаяла на высокім беразе Свіслачы. З яе званіцы добра праглядаліся навакольныя лясы, таму яе і спалілі партызаны ў 43-м, прычым свае партызаны турынскія. Царква тут дзе нас, цяпер клуб, вот царкву эту, это спалілі партызаны, даже партызаны, даже я помню тих людей, что спалили. Наносили соломы, у людей набрали. Ну, кули раньше вытрасали, жито обобивали, самую буйную солому вытрасали и вязали. Так вот, наносили этих кулю и спалили. А это уже после войны построили на этом месте клуб. Только, ой, была красивая. И такие там, как заходишь в эту церковь, чатыры такія стаялі, за Іванічаў прывозілі на чатырох конях одно браўно. Действительно, столбы такія. Под дуб яны былі пакрашаны. У 39-м году у нас Левчык такі быў, председатель сельсавета, захацелі зрэзаць красты. Ніка дзе-то нанялі мужыка, і ён нажоўкаю піліў. То яму плацілі, я не ведаю. Ну, тады ён назбіраў вяровак. І вышыня там не 20 метраў, можа, 50. І такіх нас канфетаў купіў хлапцу. І зацапіў за гэты крэст і зламаць. І зразу не давалася. А тады ўсё ж ён болей і зламалі. Даў жэсць прабіў. Это, ну, а это ніжэйшы, ён ужо сам, там было ж 5 купалу, это Левчык той, ну, наняў яго адкуль, ну, не турынскі чалавек быў. Во время войны, ну, сабралі грошы, то зерна збіралі і паставілі, нашоўся чалавек, каторы прыварыў назад, да. Я шмат чуў загадкавых гісторый пра страшны лёс тых, хто бурыў церквы і валіў крыжы. У Турыне разбуральнікі царквы дажылі свой век спакойна. Недаўменне было ў людзей. Такую махіну, такая красавіца была. Шкадавалі? Канешне, я малы быў і то. Цяпер такой царквы, от у Блоніжы ёй царква, так далёка. Спалілі свае людзі турынскія? Свае турынскія, ўжо іх няма. Адзін 26-го года быў партызан, і Саўчык такі, Іван, быў. Яны не ўдвожа яны насілі, але арганізоўвалі. Арганізоўвалі. Да, ну, это партызану было дадзена заданне. Не Іван Саўчык пастанавіў? Не, іх прыслалі з атрада. Іван это... Расковская, их прислали, ну, яны уже знали обзор у людей, где что-то. Ну, яны ж не вдвох, не могли же, ну, вдвох так это, соломы это и носить, это все. Треба было быстро здравить, как же. Полицейская не нарвалась. А яшчэ Турын цікавы тым, што тут ствараўся адзін з самых культавых дзіцячых беларускіх раманаў – «Палескія Рабінзоны». Тут некалькі гадоў запар жыў і працаваў летам Янка Маур, якому гэтыя мясціны адкрыў Якуб Колас, які летаваў у недалёкай адсюль балачанцы. Мне пра гэта распавяла краязнаўца і настаўніца беларускай мовы Алена Вераскоўская. Што яшчэ ведаюць, у Турыне называлі не Маура. Маура, адкуль я пачула, думаю, што за Маура, пака да мяне да. У нас жыў Маура, пакуль Маура, ну, слова Маура далёкае. А ён жыў на лысым беразе. Чаму лысы? Таму што гэта бераг ракі, это старае рэчышча Свіслачы, то там пясчаны бераг, пясочак беленькі, без расліннасці, таму і лысы. Дарэчы, такія пацверджанні я знайшла, калі чытала ўспаміны настаўнікаў перадваеннага часу. Там напісана, пляж там быў і моладзь мясцовая там адпачывала, таму і лысы бераг, пустыя, без расліннасці. Гістуджак сцвярджае, што напісана нават палескія Рабінзоны, і так было. Калі вас павесці і паказаць, знаеце, што атрымалася? Вось, уявіце сабе, рака, цячэнне Свіслач, бачылі, якая? І вось у сваім цячэнні рака Свіслач, яна, знаеце, так загібамі ідзе. Свіслач вяла да фабрыкі. На фабрыцы ротары, машыны круцілі, рабілі паперу. Дык вось для таго, каб вот, набралі маторы магутнасці, зрэдку падымалі плаціну. І тады рака разлівалася і рабіла лучкі. І вот мы зараз пасём кароў. Рака ідзе ад галінавання, лучка, сюды кароў. То есть такое, круглая такая дзялянка, адкуль выйсці немагчыма. Вот калі ставілі гэту от, заставу, усё затаплялася вадой. Усё буквально заставлялася вадой. То есть дзе-то тырчаць. Я вот першае время прыехала, дык дзіўлялася, нават што так можна не прайсці ў лесе там. А ён жыў на Лысай гары, вада падходзіла пад самую хату. Так, так разлівалася рака. Вот пад бераг Свіслача аж сюды пад клуб падышло, на крыгах каталіся. Іменна таму, я думаю, што назіраючы за гэтым разлівам, мог напісаць свае палескія рабінзоны. Вот там вы прачытаеце дэталі. Мы з вучнямі вывучалі палескія рабінзоны, і там нашлі Мірон і Віктар, усё барахталіся. Помніце, якусь кустарнікі, лазы? У нас гэта можна бачыць. Настолькі наглядна, што каб вы толькі бачылі, асабліва калі затапляецца ўсё гэта. Я сяджу ў кабінеце гісторыка Анатоля Тужыкава, сапраўднага беларускага настаўніка. Школа ў Турыне разлічаная на 400 вучняў. Сёння ў ёй вучыцца крыху больш за паўсотні школьнікаў. Дзякуючы гэтай малалікасці, у вясковых школах утвараецца адмысловая, амаль сямейная атмасфера, дзе ўсе свае, дзе можна не камплексаваць ні са сваёй гаворкі, ні са свайго адзення. Гэтая ідылія разбураецца летам, калі з Менску прыязджаюць дачнікі. Ну, напэўна, не разумеюць, яны камплексуюць, таму што вот прыязджаюць на канікулы гарадскія, ўсё. І нашы дружкі, вот і адзенне такое, і яны капіруюць у многім. Яны паказваюць не самае лепшае, чым валодаюць гарадскія, а нашы гэта пераймаюць. Не разумеюць, што гэта самае кепскае. І самае сумнае вымываецца тое, што мы называем, перайменавалі нашу вёску сталага гарадок. Ну, ну ладно. Вымываецца сутнасць. Сутнасць сельская. Вот, чым была вёска жывая, чым дыхала. Гэтыя людзі, якія былі носьбітамі, вот, якімі было вельмі цікава пагаварыць зараз. А тады іх было многа, і ніхто не пытаў гэтага. Наша нацыянальная, беларушчына наша, ну каму гэта было патрэбна? І зараз, калі вот запатрабавалася гэта ўсё, гэтых людзей няма. І вот духа вёскі ўжо няма. І не таму, што вот маладое пакаленне, яно неяк, ну не ведаю, загнала ў кут старое пакаленне. Яно заўсёды пакаленне не разумела, лучше старэйшых. І тут паразумення няма. І старыя проста моўчкі дажываюць свой век. І вот, вот той бок, гэта частка нашай вёскі, як мы называем ельнік, тут і далёка, больш кіламетра. А там ещё ёсць маленькая вёсачка Кудзёрка. Я вот люблю просто вот паездзіць, там цішыня. Вот старыя паміраюць, а дзеці большай часткі дамы прадаюць. Пад што? Пад дачы. Прыязджаюць дачнікі. Дачнік гэта не селянін. Ён прыязджае адпачыць. Старыя не могуць утрымаць, а маладым абыякава. Яны не даражаць гэтым. І вот мой сын, навошта друга хадзіць? Мой сын, яго лічу святым, шчырым чалавекам, беларусам, яго сынок. Ну, прыйдзеш такі час, тут во расце лепш вот гэта, на гародзе паказваю. Тут гэта бацька, я кажу, што такое, не трэба. Я кажу, чаму? Тут будзе газонная трава. Мне, напрыклад, вёскі балюча шкода, вельмі шкода. Што няма таго. Сын спадара Анатоля Алексей, вядомы прадпрымальнік, які ў свой час пратэставаў супраць дзікіх штрафаў з плакатам «Штрафы Белтол, генацид перавозчыкаў». І бацька яго не выхоўваў адмыслова беларускім патрыётам. Ці былі тебе самымі самовы ў іншым месцы? Ну, што там, 8-9 класаў, яны яшчэ такія. У іх вецер у галаве. Але ж ёсць спадзяванка, што ну не забуду, дзесьці тут от у сына мама адлажыла, адклалася ў падсвядомасці. Это ўсё ўсплыло такім пышным цветам, што я нарабіў, так што небяспечна. І яно, от як той прыйшло, яно ўпала на падрыхтаваную хлебу, яно ўсё вырасла. Так што мне зараз папраўляць няма, ён зараз мне ў ногі папраўляе. Усё ж нічога нікуды не знікае. І кожнае прамоўленае слова будзе аднойчы пачутае. У эфіры радыё Свабода мы з вамі наведаліся ў мястэчка Турын. З вамі быў Дмітрий Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень.